Twee uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. In Delfshaven in Rotterdam is een flat ontruimd na een brand. Zo'n 250 mensen zijn geëvacueerd. Op de achtste verdieping was brand ontstaan na een explosie in een gasfornuis. Het vuur was snel geblust, maar de sprinklerinstallatie veroorzaakte zoveel wateroverlast dat de Rotterdamse hulpdiensten besloten dat iedereen het gebouw uit moest. Een groot deel van de bewoners zijn internationale studenten die worden tijdelijk opgevangen in een pand naast de flat. Het belang van de Nederlandse staat in de holding Air France KLM is opgelopen tot 14%. Er worden nu geen aandelen meer gekocht, volgens minister Hoekstra. Gisteren werd bekend dat de staat een belang van ruim 12% had genomen in de holding. De Franse president Macron heeft de Nederlandse regering om opheldering gevraagd. Nederland lichtte de Fransen pas in na de aankoop van het eerste grote pakket aandelen. Macron noemde dat een onvriendelijke zet. Minister Hoekstra heeft vrijdag overleg hierover met zijn Franse collega. De gemeenteraad in Den Bosch wil kijken of het mogelijk is om de nachttreinen naar de Randstad opnieuw te laten rijden. Een meerderheid van de raad stemde in met een motie hierover, meldt Omroep Brabant. Maandag werd in Tilburg al zo'n motie aangenomen. Tot 2016 reden er in het weekend ieder uur 's nachts treinen tussen Eindhoven en Rotterdam en tussen Eindhoven en Utrecht. Maar de provincie Brabant en de vijf grote steden in Brabant vonden het te duur en wilden toen niet langer voor de kosten opdraaien. Ajax heeft de halve finale wedstrijd om de KNVB-beker tegen Feyenoord gewonnen. In de Kuip werd het 3-0. Voor Ajax was het een revanche voor de 6-2-nederlaag in de competitie. Ajax speelt de bekerfinale tegen AZ of Willem II. Die halve finale wordt komende avond gespeeld. Het weer vannacht en komende ochtend mogelijk nevel of mist. Overdag bewolkt met in de middag wat regen. Al blijft het in het uiterste noorden waarschijnlijk droog. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Roos Heijnen. Ze zijn gehuld in zwarte, gotische gewaden met piercings en dragen witte schmink op hun gezicht. Goedenacht, welkom bij Focus. Tieners in Nigeria kopiëren de Amerikaanse punk- en metal scene. Sinds de jaren 90 is er een subcultuur aan het ontstaan. Allemaal om zich af te zetten tegen de onderdrukkende politiek in het land. Straks een reportage daarover. Maar ik ga het eerst hebben over de Berberbibliotheek. Focus. Schrijver Aziz Aynan begon samen met Hester Tollenaar de Berberbibliotheek. Hierin zijn klassiekers van auteurs met een Berber-achtergrond te vinden die nooit eerder in het Nederlands verschenen. Het laatste deel van deze reeks is net uit. En ik heb Aziz aan de telefoon. Goedenacht, Aziz. Goedenacht, Roos. Welk deel is er net verschenen? Dat is Vallende Tijd. Dat is een bloemlezing, een antologie van vier dichters. En het zijn vier Berbers uit Noord-Afrika. En om heel specifiek te zijn uit de Rif. En de Rif, dat is zeg maar het noordelijke deel van Marokko. Maar het overgrote beeld trouwens van de Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond ook een achtergrond heeft. En zoals ik zei, het is een antologie, een bloemlezing. Wat eigenlijk wel een beetje anders is, want we hadden in de Berberbibliotheek zijn alle andere romans, alle andere boeken zijn romans. Klassiekers uit Noord-Afrika. Maar dit deel is een bloemlezing. En dat hebben we eigenlijk om een bijzondere reden gedaan, een speciale reden. Momenteel gaat het niet goed in Noord-Marokko, in de Rif. Daar is sinds 2 jaar is daar eigenlijk een, hoe kan ik het noemen, een opstand bezig. Ik weet niet, misschien heb jij of het luisterende publiek heeft wel gehoord van die ene visman. Yes, yeah. Die visboer die om ons leven kwam doordat zijn vis door de politie in een vuilniswagen was gegooid. Omdat hij geen, smeergeld wilde betalen. En toen bedachten wij met de redactie van, daar is nu zo lang dat, hoe zeg je dat? Die onvrede, die mensen op straat die tegen de corruptie strijden en onmachtig zijn. En toen dachten we, hoe kunnen wij hier nou op reageren vanuit de Berberbibliotheek? We zouden met een roman kunnen komen, een klassieker uit de Rif. Maar toen dachten wij, als we nou poëzie brengen, misschien is dat een krachtige statement. En toen hebben wij van de 4 grote dichters uit Noord-Marokko, de Rif, hebben wij de 4 dichters, Mohamed Shasha, Walid Mimoun, Fadma Oriesi en Ahmed Ziani, hebben wij hun werk, dat zij in de jaren 80 en ook wel jaren 70 hebben geschreven, daar hebben wij een aantal dichters van gebundeld. En het resultaat is wel overdonderend, kan ik je vertellen. Want die gedichten uit de jaren 70, die gaan eigenlijk over vandaag. Ja. Dus je zou bijna kunnen zeggen, om de huidige situatie in de Rif te begrijpen, moet je niet de krant lezen of de televisie kijken, maar moet je deze dichtbundel, dichtbundel lezen. Want wat is er zo mooi of zo actueel aan deze gedichten die er in de bloemlezing staan? De schreeuw uit de jaren 70 die we hebben samengesteld, die klinkt zo hard vandaag. Als jij gedichten van, noem eens iemand uit de jaren 70, Lucebert of een andere dichter, als jij die nu leest, dan vind jij die waarschijnlijk mooi, of misschien begrijp je die gedichten niet eens meer. En dus daarom was het overdonderend dat die gedichten van gisteren nog vandaag zo hard klinken. Dat is natuurlijk heel zielig voor de Rif, want blijkbaar is er weinig veranderd. Als het gaat om de vrouwenrechten, de emancipatie, maar ook Want die gedichten, uit de jaren 70, die gaan ook daarover? Absoluut. Absoluut. Maar ook tegelijkertijd de angst dat de taal verloren gaat. De vraag waarom mensen het land verlaten en naar Europa vertrekken. En natuurlijk weten we dat het om een beter leven gaat. Maar die kracht die in die gedichten zit, die laat zoveel onmacht, maar tegelijkertijd ook zoveel strijd zien. En dat alles bij elkaar is, het zijn daverende gedichten zijn het eigenlijk. En dat gaat dus ook, eigenlijk toen ging het ook al over vluchtelingen of mensen die naar Europa trokken. Absoluut. Ja, zeker. Mijn vader is in de jaren 60 gekomen. Uh-huh. En kijk, in Nederland werd hij gastarbeider genoemd. Dat was hij ook, want hij ging hier werken. Uh-huh. Maar waarom kwam hij naar Nederland? Natuurlijk enerzijds omdat hij pijn had aan zijn buik vanwege de honger. Maar aan de andere kant, omdat daar een dictator zat. En vandaag de dag zit er gewoon natuurlijk een andere dictator, namelijk zijn zoon. Dus wat dat betreft is er weinig veranderd. En als je dus, wat ik net vertelde over het verhaal van die arme boer, die visboer, die werd geplet in de vuilniswagen, omdat hij geen smeergeld wilde betalen. En dat de politie gewoon op de knop drukte dat hij stierf in die vuilniswagen. Ja, er is weinig veranderd. Vreselijk verhaal. Absoluut. Ja. En als je dat dan kan, als je dat dan kan laten zien door middel van de literatuur aan het lezende publiek in Nederland, dan is dat natuurlijk een nobele taak om te doen. Hoe heet deze bloemlezing? Deze bloemlezing heet Vallende Tijd. En het is net verschenen, ik denk een maand terug. En ik zou het heel fijn vinden als die goed gelezen wordt. Jij besloot een tijd geleden om die Berberbibliotheek of een Berberbibliotheek aan te gaan leggen. Waarom vond je dat belangrijk? Ik heb hem samen met Hester hebben het idee bedacht en uitgevoerd. Ja, waarom? Ja, ik wilde eigenlijk de verhalen uit Noord-Afrika, uit Berberland, wilde ik eigenlijk ook naar Nederland brengen. Mijn ouders die kwamen naar Nederland om hier te werken en om het veilig te hebben. Maar zij kwamen naar Nederland en wat hadden ze nodig? Ze hadden papieren nodig, een verblijfsvergunning. En dat was natuurlijk prachtig, want daardoor konden mijn ouders werken en ons verzorgen. Maar ze hadden het zo druk met overleven dat ze tegelijkertijd geen tijd hadden voor de verhalen. En ik beschouw de Bermenbibliotheek als die andere verblijfsvergunning. Namelijk de verhalen op papier. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden. En natuurlijk ook om het literaire landschap in Nederland te verrijken. Er zijn, je hebt dus best een aantal boeken vertaald in het Nederlands. Was dat moeilijk? Ik heb het zelf niet vertaald. Nee, snap ik. Maar... Ik ben de initiatiefnemer en Hester Tollenaar is een van de vertalers. Maar een andere vertaler is bijvoorbeeld Joeke Poppinga. Ja, zij hebben gewoon prachtig werk geleverd. En dat zal ongetwijfeld heel moeilijk zijn geweest. Maar dat zal ongetwijfeld ook hartstikke leuk zijn. En we hebben die boeken geselecteerd. Dat hebben we met een redactieraad gedaan. Met hele slimme mannen en vrouwen. Mm-hmm. Of het moeilijk was? Nee, eigenlijk niet. Het was een feest. Het is een reeks boeken die we hebben bibliotheken. Een boekenreeks van 10. En die is nu rond en afgesloten dus met die bloemlezing van de tijd. Zijn de boeken populair onder Nederlanders? Weet je dat? Het zijn geen bestsellers, kan ik je vertellen. Alleen er is wel gretig aftrek. Dus ik denk wat zal het zijn? Iedere druk zal zo rond de 1500 zijn. Dus dat is een prima aantal. Dat is hartstikke goed. Het is ook heel bijzonder, hè? Ik kan eigenlijk ook alleen maar een Werbebibliotheek. Dus zo'n reeks boeken. Ik kan me ook alleen maar voorstellen dat het in Nederland kan. Dat zo'n initiatief bestaat. Ik bedoel, het is in België is het niet bedacht. En in Duitsland bestaat het niet. En in Frankrijk niet. Maar ja, in dit piepkleine, vruchtbare landje wel. Ja, dat is wel heel mooi. We hebben het, ja, toch? Ja. Vannacht ook over het boek Het Verlaten Land. Dat is het debuut van de Algerijnse schrijver Mulut Mameri. Ja, Mulut Mameri, ja. Ja. Hartstikke leuk. Dat boek was een van de eerste Franstalige romans in Algerije. Uit 1952. Ja. En zo meteen gaan we luisteren naar de podcast die Anton de Goede maakte over dit boek. Maar eerst wilde ik jou vragen... Oh, oké. Wat leuk, zeg. Ja, wat vind jij bijzonder aan het boek? Wat sprak je zorg aan dat het vertaald moest worden naar het Nederlands? Ja, Mulut Mameri was een antropoloog en een taalkundige. En voordat hij doorging in de wetenschap, heeft hij eerst een serie romans geschreven. Waarvan Het Verlaten Land inderdaad zijn debuut is. En waarom het een zo'n belangrijk boek is eigenlijk. Het boek speelt zich vlak voor de grote oorlog, de Tweede Wereldoorlog, af. En dus de wereld die staat op... Ja, er is heel veel spanning in de wereld. En de wereld staat op ontploffen. En in die hele roman komt bijna de Tweede Wereldoorlog niet aan de orde. Hij is wel constant aanwezig. Hij sluimert. Het hangt in de lucht. Dus zoals het begin van de oorlog. Het sluimert in de lucht. Maar wat hij heeft gedaan is die spanning heeft hij in een vriendengroep gezet. Een hechte vriendengroep. En die zitten aan het eind van hun puberteit. Dus die vriendengroep, al die individuen, die moeten een keuze gaan maken. En ze houden zich heel erg vast aan hun vriendengroep. Maar tegelijkertijd weten ze ook heel diep in hun hart dat ze allemaal een andere kant op zullen gaan. Dus die wrijving van dat die vriendengroep ook op ontploffen staat, op uit elkaar vallen staat, daar gaat het verhaal over. Dus zowel de wereld staat op het moment op hele grote veranderingen komen. Dat vindt ook plaats in een piepklein heuveldorpje, in een bergdorpje, ergens in Algerije, in een vriendengroep. Nou ja, en afgezien van dat het een heel mooi verhaal is. Wat wij niet weten is dat die oorlog, de Tweede Wereldoorlog, zich ook in die bergdorpjes afspeelde. Want al die jongens die werden meegenomen om in het Algerijnse leger. En eigenlijk zeg ik het fout, want er bestond geen Algerijns leger. Want Algerije was het bezet door Frankrijk. Dus zij moesten in het Franse leger dienen. Nou, dus deze spanning in die wereld, maar tegelijkertijd de spanning in die vriendengroep, ja, die spat van de bladzijden. Van de bladzijden, inderdaad. Ja, daar gaat die podcast over. Ja, en is het boek nog steeds actueel? Op een bepaalde manier. Op een bepaalde manier. Algerije is een grillig land. In de jaren 90 van de vorige eeuw was er ook een grote oorlog. En sindsdien is de president Bouteflika aan de macht. En die meneer is nu, denk ik, een jaar of 81. En die zit in een karretje. En kan moeilijk praten. Eigenlijk kan hij niet meer goed praten. En hij wil weer meedoen voor de verkiezingen die eraan komen. En sinds vorige week zijn er massale protesten in Algerije. Dus mensen gaan weer enorm op het land, want die zijn het helemaal zat dat ze zo voor gek worden gehouden door het regime. Dus die spanning die in het boek is, zit van wat gaat er nu gebeuren met ons Algerije. Ja, mensen leven dat nu momenteel in Algerije. Daar horen we ook weer zo weinig over in het nieuws. En dat begrijp ik ook. Want ja, Algerije is een land dat behoorlijk ver van ons afstaat. We hebben er weinig mee te maken in onze geschiedenis. Nou, en in het boek wordt die spanning vlak voor de Tweede Wereldoorlog enorm goed eigenlijk op een originele manier verteld. Het is echt een verontrustend debuut was het. Klinkt als een heel mooi boek. En we gaan zo luisteren naar een aflevering over dit boek van de podcast Lees Deze. Heel erg bedankt, schrijver Aziz Aynan. Jullie ook bedankt. Ja, we gaan luisteren naar de aflevering van de podcast Lees Deze over het bergdorp Tasga, waar eeuwenoude tradities uit de Berbercultuur voortleven. De roman Het Verlaten Land is geschreven door Mulut Mameri en je hoort Anton de Goede, Aziz Aynan, docenten Annelies Schulte-Noordholt en studenten Kallas Nijskens. Ineens werd de stilte doorbroken door een lange, rauwe kreet als van een dier of iemand die in de rug wordt gestoken. Van alle omliggende heuvels kwamen dezelfde diepe jammerklachten die uitdoofden in Tasga, waar hun verzwakte klanken opgingen in het rouwconcert van de stemmen van alle vrouwen uit ons dorp. Om allemaal werd getreurd alsof ze al dood waren. De nacht weerkaatste ononderbroken en onstuimig het kenmerkende geroep van vrouwtjes bij wie de jongen worden weggenomen. En de duisternis maakte de talloze treurliederen des te beklemmender. We zitten midden in de oorlog, in de Tweede Wereldoorlog. Maar de Tweede Wereldoorlog in Afrika. En dan de landstreek Kabylie. En iedereen wist van, er komt een moment dat de Franse bezetter, de Franse kolonisator, onze mannen gaat meenemen. Onze jonge mannen, onze sterke jonge mannen. Ja, we hebben net zitten luisteren naar een dorp in verwarring. Want de jongens gaan weg. De Nederlandse schrijver Aziz Aynan, geboren in Haarlem, maar zijn roots liggen in precies die cultuur die beschreven wordt in Het Verlaten Land. Aziz' ouders kwamen uit Marokko, uit de Berbercultuur, zoals heel veel in Nederland wonende Marokkanen die ermee opgroeiden. Mijn vader die had een spel bedacht. Een Berbertje, een Nederlandertje. En dat betekende van, waar ben je een Nederlander en waar ben je een Berber? En dat had hij dus al, omdat hij natuurlijk enorm bang was dat die kinderen van hem die taal zouden verleren. Dus dan mochten we, dus op straat moesten we van mijn vader Nederlands spreken. En als we thuis kwamen, in de hal, in de gang waar wij onze schoenen uitdeden, daar mocht je het zelf bepalen wat je deed. Dat was zeg maar niemands land. Maar als je in de woonkamer stond, dan moest je Berber spreken. En op een gegeven moment stroom je naar buiten. En dan ga je natuurlijk naar school. En vrienden en dergelijke. En waar ik ook kwam, werd ik dus gedefinieerd tot Arabier. Dat was een bizar fenomeen, was dat. Het gekke is dat er in Nederland, wat ik vond, klopte niet. Een Berber-achtergrond hebben, maar gezien worden als Arabier. Het overkwam veel Marokkanen in Nederland. Bijvoorbeeld als de huisarts foldertjes uitdeelde in het klassiek Arabisch, waarvan een familie, zoals die van Aziz, geen letter kon lezen. In Nederland heerste, zo leerde hij al jong, vooral veel misverstanden over de Berbercultuur. Hoe de mannen en vrouwen met elkaar omgaan in het verlaten land is geheel naar verwachting traditioneel en conservatief. Maar wat er opvalt is ook dat er stemmen klinken tegen die ouderwetse structuren. Het maakt het boek tot een sociale aanklacht. Luister bijvoorbeeld naar het personage Dafda, die feministisch uit de hoek komt. Weet je niet meer, Menach, wat de positie van de vrouw bij ons is? Dat ze het recht niet heeft om alleen met een man te blijven staan kletsen. Niet het recht heeft om iedere avond, al was het maar in het kleinste hoekje van haar hart, te wachten op een andere man dan haar echtgenoot. En dat ze vooral niet op het plein naar degene toe mag gaan die de sterren zit te tellen, denkend aan haar. Terwijl zij de lont van haar lamp opbrandt, denkend aan hem. En zich besprenkelt met alle parfums die hij misschien lekker zou vinden, mocht die toch nog komen. De positie van de vrouw. Mij viel op dat die ter discussie staat in dit boek. En dat verbaasde mij, want je zou denken, Algerije, die tijd. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Dat die vrouwelijke personages in de roman, via hen laat de schrijver, geeft zijn eigen visie, die denk ik vrij recht staat op die zware tradities die in dat dorp heersen. Annelies Schulte-Noordholt, docent Franse letterkunde aan de Universiteit Leiden, met een speciale belangstelling voor de Franstalige Noord-Afrikaanse literatuur. Het is een hele hechte gemeenschap met hele, ja, hele traditionele moraal, zou je kunnen zeggen. Al die tradities komen op losse schroeven te staan. En dat heeft allerlei redenen. Hè. Ten eerste komt de Tweede Wereldoorlog eraan. De mannen worden gemobiliseerd en die vertrekken en die krijgen een hele andere wereld te zien. Dus er zijn redenen van buiten, denk ik, die gemeenschap ontwrichten. Maar er zijn ook redenen van binnenuit. En ik dacht op een bepaald moment dat die regels, die morele regels, dat die te strikt zijn en dat die relaties in zekere zin kapot maken. Zoiets. Ook bij Schulte-Noordholt kortom verbazing over de verlichte ideeën die in het boek ook opduiken, naast de strenge traditionele moraal. Aziz Aynan verbaast dat niks. Hij weet wel zeker dat de Berbercultuur vroeger minder streng was dan wij denken. Ik ben namelijk heilig ervan overtuigd dat de moderniteit de vrouw in, zeg maar, in de Berbercultuur heeft geminimaliseerd. En dat komt, mijns inziens, door de religie. De religie is pas sinds tientallen jaren tot de dorpen binnengedrongen. De religie was eigenlijk iets van de stad. De stadsmensen waren religieus. De dorpelingen, die hadden niet één god. Ben je nou helemaal besodemieterd? Die hadden goden. Daarom is het nog altijd heel erg moeilijk voor die dorpelingen. En dat moet ik nu aan mijn tante denken. Het is voor haar heel moeilijk om in één god te geloven. Maar het moet wel, want de monotheïstische religie is doorgedrongen tot dat dorp. Ja, en het krankzinnige is dus wat wij ons helemaal niet realiseren, dat in de jaren 50 van de vorige eeuw helemaal niet in die Berberdorpen het geval was. Nee, in die Berbercultuur is die vrouw niet minder waard. En om daar een interessant voorbeeld over te geven. Er is nu nog altijd, dus als er iemand sterft in de Berbercultuur, dan heb je mensen die volgen dan het islamitisch recht bij de erfenis. Maar de meeste mensen doen dat niet. Omdat in het islamitisch recht krijgt de vrouw minder dan de man. Maar in dat Berbergerecht, en dan dat moet eigenlijk de luisteraar meer zien als het gewoonterecht, daar is die verdeling, die is gelijk. En toen mijn vader stierf, niemand heeft toen, zeg maar, het islamitische recht gevolgd, dus de sharia. Maar we hebben toen gewoon de verdeling toegepast. Namelijk dat iedereen evenveel krijgt. Ja, op zoek naar een jonge lezer van Mammeri loop ik nu naar een oud kantoorpand waar ze moet wonen, Antikraak. In Utrecht volgt ze de studie literair vertalen en ze is bezig aan een scriptie over het vertalen van stripboeken. Callas Nijskens. Callas Nijskens, wat vond je het goede van het boek? Toen ik het echt uit had, het eerste wat ik dacht toen was, dit boek bevestigt eigenlijk alleen maar mijn idee dat mannen de oorsprong zijn van alle kwaad. Terwijl ze vrouwen continu de schuld overal van geven. Er is één vrouw, Dafda heet die, in het boek. En die komt echt eigenlijk op voor de positie van de vrouw. Die signaleert dat het niet goed zit. En in die zin, en ook zoals jij dat analyseert, zou je het bijna een feministisch boek kunnen noemen. Ik vind het moeilijk om een boek feministisch te noemen, omdat je een boek op allerlei manieren kunt lezen. Ook, je kunt dit ook zien als bevestiging van, ja, inderdaad, vrouwen zijn de bron van alle kwaad. Maar dat is niet hoe ik het lees. Je kunt het boek heel feministisch lezen. Vooral, inderdaad, het personage van Dafda is zeer revolutionair. Maar het is wel jammer dat ze dan op het laatst toch nog zwicht voor die ene man en toch nog met hem zoent, terwijl het eigenlijk, ja, ze had gewoon sterk moeten blijven. Dat vond ik wel jammer. Nog even iets over de positie van de schrijver, Mahmoud Mammeri, en over wat dit boek nu zo bijzonder maakt. Mammeri is eigenlijk een van de vroegste eerste schrijvers geweest die een zelfstandige roman schreef. En het bijzondere daaraan is dat het tot die tijd, tot de jaren 30 eigenlijk, kun je wel stellen, werden er in Noord-Afrika ook wel romans geschreven, maar dat was door de Fransen. En door mensen, laat ik zeggen, de kolonisten, zoals je ze zou noemen. He, of reizigers die daar kwamen van buitenaf. En Mammeri hoort bij de eerste generatie in Algerije die zelf het woord nam om over zijn eigen cultuur en zijn eigen achtergrond en zijn eigen dorp, om daarover te gaan schrijven. En dat, het aparte ervan ook is dat hij dat natuurlijk in het Frans deed. Nou, duidelijk waarom. He, want de elite werd in Frans opgeleid en kon zo in Frans een boek schrijven. Maar daardoor werden het ook boeken die expliciet op een Frans publiek gericht waren. Die werden ook in Frankrijk gepubliceerd. En de bedoeling ook van schrijvers als Mammeri was om de buitenwereld te laten zien hoe prachtig zijn eigen cultuur wel niet was. En je kunt misschien ook wel zeggen die Berberse cultuur van Kabylie, hè, van die streek waar het speelt. De aflevering van Lees Days met Anton de Goede in gesprek met Assis Aynan, docenten Annelies Schulte Noordholt en studenten Callas Nijskens over het boek Het Verlaten Land. Nu een verzoeknummertje van Assis Aynan, de Nederlandse zangeres Bobby Wall met het nummer Our Story. Looking through the window of our rental car, listening to the radio and talking about where we wanna go. And from here on out, the road Radio 1. In de Nigeriaanse hoofdstad Lagos is er een aparte subcultuur opgebloeid. De gothic-cultuur. De Nigeriaanse tieners proberen zich sinds de jaren 90 af te zetten tegen de onderdrukkende politiek van het land. Ze zijn gehuld in zwarte, gotische gewaden met piercings en ze dragen witte schmink op het gezicht. En ja, ze kopiëren eigenlijk de Amerikaanse punk- en metal-scene. Verslaggever Bas Tooms ging voor het radioprogramma Bureau Buitenland naar Lagos op zoek naar de gothic-cultuur. Allemaal groene zeilen om ons heen en allemaal ja, soort poorten van karton. En dat zijn een soort demonenpoorten. En dat is ook omdat in de Nigeriaanse gothic scene wordt ook zo dat hele demonische soort heel erg verheerlijkt. Dachten we, is het leuk om juist de vibe van die scene op onze eigen wijze proberen hier neer te zetten. 6 weken lang dook fotograaf Jan Hoek samen met zijn Nigeriaanse collega Steven Tayo in de gothic cultuur van Lagos. En ze zijn nu bezig met het opbouwen van een tentoonstelling in Corozia, in de Almere haven. Jan, wat zien we hier? Een soort fontein waar een soort groen slijm uitkomt en rook en groen zeil opgehangen. Dat is een beetje een soort gifachtig groen en dat hangt voor alle ramen, zodat je niet zo geconfronteerd wordt met het uitzicht op Almere. Wat best dan wel een beetje de illusie van wat wij hier maken doorprikt. Ja, het is nogal een verschil, Almere of de god zien in Lagos. Ja, nee, denk ik. Want misschien is het ook wel een eigenschap van de godcultuur dat het zich vaak manifesteert juist op plekken waar het niet zo past. Want in Normandische dorpjes, waar het eigenlijk heel goed zou passen qua feel, daar zie je eigenlijk nooit gothics, maar in een soort nieuwbouwwijken in Nederland, zoals Almere, veel meer. Dus ook in Lagos in de brandende zon. Waar je in Almere misschien het gevoel hebt dat het een beetje puberrebellie is tegen je ouders, is het in Nigeria veel meer een soort universele verzetwens tegen de hele maatschappij en de dwang van de maatschappij om alles in eenheid met God te doen. En volgens de sociale codes. Dus dat vond ik er heel interessant in, dat er soort veel meer achter zit. En dat het ook veel meer echt rebels is om God te zijn. Maar het is niet alleen maar puberaal gedrag. Er staat ook echt wat op het spel. Dat vertelt fotograaf Steven Tayo. Hij is overgekomen uit Lagos en hij staat hier naast ons. Of course in Lagos they will be kicked out. Natuurlijk worden gothics uit busjes geschopt, zegt Steven. Ze worden soms zelfs in elkaar geslagen. Ja, het wordt iets als iets duivels gezien om zo door het leven te gaan in Nigeria. En ja, dat gaat niet samen met christelijke geloof en de cultuur. The culture doesn't support it. We lopen nu langs de groene zeilen en door de poorten van de hel richting een enorme plaat. Ja, dit is hem. En dit is Kego. Hij is een 20-jarige architectuurstudent. Nou ja, het is eigenlijk best wel een beetje een donkere foto, maar je ziet een jongen heel intens in de camera kijken met een soort rode neplenzen in en heel veel zwart onder zijn ogen. Hij vertelde, en dat vond ik heel mooi, dat hij eigenlijk al zijn hele leven lang heeft hij zich aangetrokken gevoeld tot een beetje het duistere, tot het zwarte. Hij was als kind ook een kind wat niet graag zomaar naar iedereen lachte, het liefst zwarte kleren aan wou doen. En zijn ouders dachten altijd dat hij possess was bij de devil, dus dat hij door de duivel bezeten was. Dus hij werd de hele tijd naar allemaal kerken gebracht, waar ze dan de duivel eruit moesten drijven. En voor hem voelde dat ook gewoon heel erg van, jij mag niet zijn wie je bent. Was het eigenlijk moeilijk om ze voor de camera te krijgen? Nee, dat viel eigenlijk best wel mee. Ik had echt best wel het gevoel dat de gothic en ook de metal community echt klaar was om zichzelf te tonen aan de wereld. Dat ze daar juist ook behoefte aan hadden. En ik denk dat het heel erg scheelde dat ook hoe je binnenkomt. Dus ik denk als ik het helemaal in mijn eentje had gedaan, dat het heel anders was geweest. Maar omdat ik dan en met Stefan samenwerkte, en daardoor was er ook al veel meer het gevoel van, hé, dit stuk wordt van inside out gemaakt. Dat maakte denk ik wel dat je veel makkelijker binnenkomt. Ja, en wordt je werk daardoor, wordt het dan ook intiemer? Kom je dan dichterbij? Ja, want je mag dan opeens, je mag dan vrij veel sneller mee naar gothic karaoke. Dit is bijvoorbeeld dan één keer per week op dinsdag. Dan ontmoeten ze ergens in een achterafbar. En daar gaan ze dan metal karaoke doen. Dus dan zitten alleen maar mensen. Sommigen komen net van hun werk. En dan zie je eigenlijk niet dat ze gothic zijn. En anderen die hebben dan wel iets meer hun best gedaan op hun uiterlijk. En die gaan daar dan in een soort heel Afrikaans ogende bar gaan die dan karaoke doen. Maar dan worden er wel allemaal liedjes van Merle Manson gezongen als "And I say God, you say Satan." En dat is wel echt heel controversieel voor daar. Dus dat is ook echt een soort achterafbar. Je moet echt weten dat die er is. En dat is echt zo'n bar waar niemand gewoon zomaar even binnenkomt lopen. En ja, dus op het eind mocht ik daar ook wel mee naartoe. Ik kan me voorstellen dat dat in een christelijk Nigeria niet... Dat er een reden is dat dit in een achterafbar gebeurt. Ja, het is wel de bedoeling dat niet iedereen daar zomaar binnenloopt. Dus ook zo, maar het is heel grappig, want als je daar binnenkomt zie je niet gelijk dat iedereen gothic is. Want sommige mensen komen zo direct van hun werk. En langzaam kwam ik erachter van, oh, dit is gewoon helemaal een gesloten community. Waar je dus echt alleen maar komt als je gewoon onderdeel van die groep bent. Ja, en ik denk dat het dan ook scheelt dat ik heel veel tattoos op mijn armen heb. Ja, want je zit aardig onder de plakplaatjes, om het zomaar te stellen. Werd je daar ook naar gevraagd? Werd dat opgemerkt? Ja, die zagen dat wel. Die vonden dat dan wel leuk. Want dat is eigenlijk net als gothic zijn daar. Dat wordt ook heel erg met duivels zijn ervaren. Dus zij zien wel van, oh, hij is ook een beetje duivels. Ja, je luisterde naar een reportage van verslaggever Bas Tooms in het radioprogramma Bureau Buitenland. Straks gaan we luisteren naar een reportage over tinnitus, oftewel oorshuizen. Maar eerst is het tijd voor historische hitjes. Ja, want we hadden het net in de reportage over gothics en goth. Maar waar komt de subcultuur goth eigenlijk vandaan? Redacteur Felicia van der Meulen is in de muziekbibliotheek gedoken en vond een historisch gothic hitje. Goeienacht, Felicia. Ja, goeienacht, wat, Roos. Leuk dat je er bent. Ja, dank je. Ben je zelf een beetje bekend met gothics? Nou ja, natuurlijk zie je ze wel eens lopen. Vooral denk ik nog op de middelbare school dat ik ze vaker tegenkwam dan nu eigenlijk. Maar ja, waar komt die subcultuur eigenlijk vandaan? Ja, de subcultuur die al snel bekend zou gaan staan als goth begon eigenlijk rond het einde van de jaren 70. Dus toen al? Ja, in 1979 om precies te zijn. En dat is het jaar wanneer de Engelse band Bauhaus het nummer Bela Lugosi's Dead uitbrengen. En ik laat je heel even een klein stukje horen. Bela Lugosi. Ja, best heftige tekst. Bela Lugosi's Dead. Ja. Maar verder klinkt het nog niet heel heftig voor wat ik zou denken bij gothic misschien. Nee, inderdaad. De muziek waar je misschien nu aan zou denken is totaal anders. Maar hier begon het mee. En het is eigenlijk ook niet de bedoeling dat dit een hele subcultuur zou starten. Het is eigenlijk meer de bedoeling als een soort grapje. Maar heel veel fans schreven zich vast aan het enge klinkende muziek. En gebruikten het als inspiratie voor de grond voor de goth subcultuur. En toen heet het eigenlijk ook nog geen goth. Oh, en wanneer kwam dat begrip dan op? Nou, dat kwam niet heel veel later. Het begrip gothic werd voor het eerst gebruikt door Juicy Sue. Mm-hmm. En dat was de leadzanger van de band Juicy and the Banshees. En zij gebruikte deze term eigenlijk toen ze aan het praten was in een interview over welk genre ze haar band nou in wilde sturen. En de leadzangers van de twee bands, Peter Murphy van Bauhaus en Sue van de Shoesies en de Banshees, ja, worden dan ook gezien als de grootouders van deze subcultuur. Oh, en die Shoe, die had, sorry, die had gothic die term zelf bedacht? Ja, die term komt van haar. Ah. En werd het dan ook meteen populair? niet gelijk, maar het begon zich te verspreiden naar andere landen in de jaren 80. En met het internet kwam er een explosie aan het aantal mensen dat zich identificeerde met subcultuur. Het woord goth en gothic rock is toen door de Engelse muziekmedia verspreid. En toen ontstond er, zoals ze zeggen, een tweede generatie. Dus, tweede generatie, ja. Gothics. Ja, en dat was iets anders. Ja, dat was iets totaal anders dan bijvoorbeeld Bauhaus. Mm-hmm. En in de derde generatie ontstond in de late jaren 90. En toen was de populariteit van bijvoorbeeld Marilyn Manson op zijn hoogte. En die muziek klonk ongeveer zo. Oké. Ja, best lekker zo diep in de nacht. Maar bij gothic denk ik ook altijd aan ja, zeg maar de stijl. Donkere kleding, zwarte nagels, make-up wellicht. Dat hoort er toch ook bij? Ja, en de originele associatie was eigenlijk iets heel anders. Wel het zwart. Toen was het dikke eyeliner, zwarte militaire laarzen, zwarte kleding, wild haar. Dat is over de jaren veranderd in een meer schokkende outfit. Die meer inspiratie lijken te nemen uit donkere fabeltjes en verhalen. Zoals bijvoorbeeld vampiers. En de nieuwe generatie goth is volgens dan de oudere generatie de definitie goth uitgegroeid. En nu is het meer een overkoepelende term voor een aparte subcultuur. En zo heb je nu bijvoorbeeld cybergoth. Die hebben meer te maken met robots. Cybergoth? Ja, cybergoth. Klinkt wel interessant. Heel erg interessant. Ja. Die hebben dan meer met robotgeluiden, elektronica. Uh-huh. Dan heb je bijvoorbeeld ook pastelgoth. Die dragen meer hele lichte kleuren. Oh, heel erg vrolijk. Uh-huh. En je hebt nog Riverhead. En je hebt nog veel meer. Cool. En hoe klinkt de gothic muziek anno 2019 dan? Nou, anno 2019 heb je echt heel veel verschillende soorten muziek die vallen onder de term gothic. Maar het nummer dat we nu gaan luisteren is van de band Aeon Sable, genaamd Deadlock Cannon. En de band zichzelf dat hun muziek wordt geïnspireerd door hun visies, nachtmerries en dromen. Dus echt een beetje de gothic, mysterieuze en duistere invloed die je dan terug hoort. Ja. En het lied gaat dan ook echt over een sombere, zelfs donkere blik op het leven waar veel mensen de gothic subcultuur mee associëren. Dus typisch gothic. Ja, typisch goth. Nou, was een interessante hitje. Historisch hitje. Bedankt, Felicia van der Meulen. Ik ben benieuwd. Laten we gaan luisteren.